कोई नहीं है अच्छा नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं समझता कोई नहीं समझता नहीं एक भी नहीं, रब को जो चाहता हो नहीं एक भी नहीं, करता हो जो भलाई करता हो जो भलाई नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा नहीं एक भी नहीं। क्या करोगे ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है सब उससे दूर है, अच्छाई क्या करोगे से बचोगे, सबने गुनाह किया है सब उससे दूर है कोई उसके जैसा नहीं एक भी नहीं, चाहे हो कोई कैसा चाहे हो कोई कैसा नहीं एक भी नहीं, जो अपनी जान दे दे नहीं एक भी नहीं, सबके गुनाह ले ले सबके गुनाह ले ले नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं अच्छा नहीं एक भी बचाता हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता दुनिया को माफ करता, यीशु ही है बचाता हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता दुनिया को माफ करता, करता हो माफ ऐसे नहीं एक भी नहीं, देता न जात ऐसे देता न जात वैसे नहीं एक भी नहीं, ऐसा खुदा का बेटा नहीं एक भी नहीं। दुश्मन को प्यार देता, दुश्मन को प्यार देता नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं, हाँ कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी